أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزل افضاد فلندرم i takon Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm Allahun, vetëm Allahut i bindim dhe vetëm ati i fali dhe ndihmi kërkojmë, dërse salavatet, selamat, të gjithat të të buara të kënjeri ju më i mirë, Muhammedi Aleyhi Salatu Veselam. Pastaj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë të ti të pastërta dhe të gjithë muslimatës të të ndjekën rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër dhe të vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu në legjëratat e rregullta të ditës së Han në shpjegimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kemi përmend në fillimin e legjëratave se mësimi i surës Al-Baqara është mësimi në tërësi i Kur'anit të Zotit Xhelel Xhelaluhu. Rasuli Al-Baqara në një numër të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka arsi surja e cila i dobon shejtanët. Gjithashtu kjo sure ka zbrit në Medinë dhe ka përmbledh çështjen e besimit, akides, ka përmbledh çështjen e juridikut, ka përmbledh çështjen e historisë, ka përmbledh çështjen e edukatave, raporteve kështu me radh. Pra kjo sure, nëse kuptohet në kandin e duhur, atëherë çel rrugë për ta kuptuar të gjithë Kur'anin me lejen e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Ne jemi tek ajeti 91 i surës Al-Baqara, ku në tre gjëratat e fundit e shkoputëm shpjegimin e Ibn Qayyim el-Jauziyes në këto ajete se a ka mundësi njëriju me dit dhe me deviju dhe a ka mundësi njëriju me udhëzu pa ilm. Kretë këto i përmendëm në ligjeratët e kaluara, rezimeje të cilave ishte se disa djetarë kanë thanë kushdo që di është i udhëzu, dhe një grup tjetër ka thanë ka mundësi edhe pa edhe me dije me devijue. Apo, dhe mesatjarë ja tha Ibn Qayyim el-Jauziyes është se ilmi është sebeb i udhëzimit, por nuk do me thanë se gjithmonë që vjen një sebeb, vjen edhe pasoja. Pra, ilmi është sebeb, po jo gjdo herë vjen edhe rridhoja asaj, edhe ajo është pasoja udhëzimi në rrugën Allahu Gjele Gjelalu. Mirë po në fund qëfar tha, s'ka mundësi me udhëzu pa ilm. Pra, për shemu kër neve themi, hoxha gabon, apo djetari ka mundësimi a huq, kjo nuk i bje që gjahilia qëllon. Nëse kjo fjalë hoxha gabon vlenë edhe për sahabët. Pra, Ebu Bekri a mundët me a huq? Mundët me a huq, së është njeri. Omeri a mundët me a huq? Mundët me a huq, së është njeri. A ka mundësi Ibni Abasi me gabu? Ka mundësi me gabu. Mirë po kjo fjalë, Ibni Abasi ka mundësi me gabu. Sahabiu ka mundësi me gabu. Tabiini ka mundësi me gabu. Shekhu Islamu Timi ka mundësi me gabu. Ahmedi ka mundësi me gabu. Kjo nuk i jep të drejtën ati i cilin nuk është në kategorinë e tyre me jaqëllu aj. Andaj edhe kjo është kjo në këtë mesele. Pra, pa ilm, s'ka udhëzim. Por me ilm, s'do me thanë gjithmonë që ka udhëzim. Me argumentin e bive të Israilit. Nësë Allahu Gjellë Gjellalu i quajti ha njohës të pengamberi së sëlle, me gjitha ta tha atë janë jo besimtar ndaj Allahu të bareke vë të ala. Pastaj në kanë ngel edhe përmbledhja e disa prej dobive të këti ajetit dhe me këta e përfundojna. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu në surën Bakara ajeti 91: wa idha qila lahum aminu bima anzal Allahu qalu nu'minu bima unzila alejna. Kur atyre u thuhet besoni atë që e ka zbrit Allahu, ata thonë ne besojmë atë që na është zbrit neve. Atë që na është zbrit neve. Pra nuk e mohojmë zbritjen, por e mohojmë vendin ku ka zbrit. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Dhe ata e mohojnë ha krejt tjerat përveç të vratit. Wa huwa al-haq, wa huwa al-haq, dhe ajo është haq. Është Kur'ani haq dhe të vrati haq. Dhe përmendëm këtu fjallën Shejkhu Islamit Tejmijës se kur dikush e përdhos prej atyre të cilët përkatësohen te Musa apo Isa, e përdhos Kur'anin apo e mohon Kur'anin apo e ofendon Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, a mundim me ja kthimet njëjtën? Jo. Pse? Nga se huwa al-haq, ai i cili tek përgatson tek ai është hak, sikur që e përmendi Sheikhul Islam Ibn Taymija, se ka ndodhur një herë prej herave kur disa musliman i kanë dëgjuar disa krishter duke ofendu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe ata e kanë ofendu Isa. Pra ti na shëntonin na tjuvin, por kjo tjuvi nuk është i atyn vaj, a është vetëm që përkacohet. Sikur që disa njerës për shembul kanë ngurim ndaj Aliut radiallahu an, për qëfar arsye, se shumë e përmendi shijat. A do me thonë se na kur thojna ka thonë Aliut radiallahu an, këtu tash duhet me urujt se këtë shpreje e përdorin shijat? Kella, këta veç do me thonë njeriu i cili është i qmendur dhe skupton kur gjo. Pra neve nuk ndrojmë në qasin e Aliut as një grimc, as në teprim, as në zvoglim, pse e përdorin shijat. E kështu me radhë. Andaj, Allahu Gjellesh ka tha, wa hua l'haq. Ata e besojnë të vratin, wa hua l'haq. Dhe është haq. Dhe është haq ki Kur'an. Musaddiqan lima ma'ahum. Është vërtetues ki Kur'an i asaj që ka ata e kanë me veti. Pra Kur'ani, nëse shika Allahu Gjellesh si në e përshkruun. Ata si kur dojnë me bondarje. Andaj në ajet tjetër e ka përmendë Allahu Gjelluala se ata dojnë me nda mes pejgamberve. Allahu s'nda mes pejgamberve. Andaj neve na ka obligu me thanë, la nufarriqu bejne ahadin min rusuli. Ne nuk ndajmë në asni pejgamber. Neve nuk ndajmë në asni pejgamber. Andaj një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dëgjoj disa sahabe duke e diskutu çështjen e Yunusit alayhi salatu sallam. Yunusi ka qenë pejgamber dhe ka ndodhur çfarë ka ndodhur, dhe Allahu xhalla ka futur në balen, në peshk, në deti, si çortim. Dhe kanë lexuar disa muslimana jetë mbi Yunusin dhe i ka pa pejgamberin se ka mundësi mi u shku mendja keq. Ka mundësi mi u shku mendja keq. Dhe ka thënë alayhi salatu sallam, la tufaddiluni ala Yunus. Mosum hipni manal si Yunusi. Kanë dhanë diretarët, a i bje kjo hadith se Yunusi është barabar me Muhammed a.s. Jo. Por pejgamberi s.a.s. ka thanë, mosum bivlerësonim bi Yunusin, pra mos t'i shkoje dikujt mendja se Yunusi, pse ka ndodhë kështu ka ndodhë, që mi shku meja dikujna se, apo mos po është kima i mirë se aj. Apo, a i ka gabu, unë s'kum gabu. A këtë janë nefset e njerëzve. Andaj tha pejgamberi s.a.s. mosum bivlerësonim bi Yunusin. Djetarë kanë thanë, kjo për mi largu mendimet e këtia që ka mundësi me arë për Yunusin. Jo që Yunusi është barabar me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj, kështu Allahu Gjellaluhu i shëron këtë punë. Tha Allahu Gjelluala, wa hua l'haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Ki Kur'an është më përputhje me të vratin. Wa ziyada dhe shtesa. Pra ki Kur'an është fjale ati cili e ka zbit të vratin. Dhe tentimi për mi nda këto është tentim çfarë? I kot, s'funksionon. Nëse çaj që e ka zbit të vratin, e ka zbit Kur'anin. Andaj çka tha Allahu Gjellewala? Wa hua l'haq, kjo haq. Edhe ajo çka ju e besoni e haq. Mirë, po kjo rvatje për mi nda këto është batil. Tha Allahu Gjellewala, kul, felime të këtulu në embija Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Thua ju. Pra thua ju, ju që rvateni me muhu Kur'anin në emër të asaj se na e besojnë atë vratin, thua ju, e pse i vrisnit pejgamberët për para? Kanë thënë komentator, për para kur? Për para se marë Muhammedi a.s. In kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar në të vrat, a shkruan të vrat me vrat pejgamberin? Me vrat, qëfar dhe të loj pejgamberi? Në të vrat nuk shkruan as me vrat një musliman. Helemo me vrat pejgamber. Mirë, pa ata këtë fjalë na e besojmë të vrati në konë vetëm muhabet me janë zonë kokën për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo ishte ajet e sinën e ka përmend Allahu Gjelluale në Kur'an, dërsa neve përmendëm sa pa të mundësi prej shpjegimi. Tu na kanë bejtë ndëruar dhe zërë me e bori zime disa prej dobive, dhe pasaj vazhdojmë me lejnë e Zotë Gjellu Gjelluhu në ajetin 92 e kështë më radhë për ajetëve të sërat vijtë të surës El Baqara. Dobija dhe mësimi i cili e nxjerrim nga ky ajet është se Kur'ani është fjala Allahu Xhelel Xhelaluhu. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, aminu bima anzal Allah. Besoni atë që ka zbrit Allahu. Dhe kemi përmend te ma'arijul qabul se besimi e sunetit në fjalën e Zotit Xhelel Xhelaluhu se Allahu flet me za dhe me harf. Ndërsa Gjehmit, pas tëre Kullabit, Esharit, Ekshumerat për Maturidive, kanë thanë se Allahu Gjellë Gjellal nuk flet me zanë, por e inspiron Gjibrilin, edhe Gjibrili e kupton. Pastaj Gjibrili ose e formulon ai shprejhen, ose e formulon Muhamedi s.a.s. Mirë po, këtë kjo batil, këtë kjo është batil. Ndërsa Gjehmit kanë thanë, Allahu e kryon fjallën e ti në hava. Allahu Gjellë Gjellal e kryon fjallën e ti në hava, pron në hapsir, e kështë më radhë, vetëm e vetëm mësë me thanë se Allahu Gjellë Gjellal u fletë. Mirë po, fjalla Zoti Gjellë Gjellaluhu, aminu bima enzal Allah, besonja që ka zbrit Allahu, është se Allahu flet. Ndërsa në Kur'an është të mbushur për këtë argument se Allahu flet, kjo shumë rëndësi kjo mesele. Nëse bje kjo mesele kretë bin, nëse Allahu s'flet, atër ki Kur'an s'ka hirmet. Andaj kanë thanë disa për Gjehmive, shkelja Kur'anit, mushafit nuk o kufër, se kjo nuk o fjallë Zotit. Fjala Zotit është ha domethënia. E ata nuk e pohojnë se Allahu flet. Andaj Esharit kanë thënë se Teurati, Kur'ani, Injili e kanë një mëna, një kuptim. Por se pejgambert e zbërthejnë. Pejgambert e zbërthejnë. Mirë po kjo i bie që të jetë fjalë njeriu. E Allahu xhelalu ka bëu kafir, e ka thujt mohues ai i cili thotë ti Kur'anit fjalë njeriu. Andaj baba i Khalid ibn Walidit tha in huwa illa qawlul bashar. Kjo fjalë është e njeriu. Dhe Allahu xhellahu ka tha se uslihi saqar. Ka me fut në saqar. Këtë njeriu i cili ka thënë kështu. Edhe pse këta grupe pastaj marrin tëra dispozita, ajo sharrohet në vendin e vet. Pra dobija e parë të nderuar vëllezër është bima anzal Allah, sa ajo ka zbrit prej lart, Allahu flet me za dhe me harf. Çysh i takon atij? Na nuk e dim. Dhe kur njeri ju lexon Kur'anin, e lexon fjalën Allahut me zanin e vet, me zanin e robit, jo me zanin e Zotit, Allahu na ruaj. Dhe kur e shkruan Kur'anin e shkruan me bojën e vet, me ngjyrën e vet, jo me shkruarjen e Zotit Xhelel Xhelalu. Andaj kjo është e para. Ndërsa më shumë din Kur'an, që vërtetohet fjala e Zotit cila është qal Allahu. Allahu shpesh në Kur'an dhe kjo është të stërmbush Kur'ani me këta qala Allahu, qala Allahu, qala Allahu, ka thënë Allahu, ka thënë Allahu. Dhe këtë kjo argumenton këtë mesele. E dyta argumenton se argumenton kjo ajet për atë se Allahu Gjellë Gjellalu është lartë, është mbi qije, është në arshin e tina. Argument bima enzër Allah, atë që e ka zbrit Allahu. Dhe nuk quët diçka e zbritur vetëm se vjen prej lartë. Ndërsa ajetet e qëndrimit Allahu të mbi arshin kemi përmend në vendin e vetë, dhe do të na vinë argumente tjera të cilat argumentojnë pa shmangshëm, pa diskutueshëm se Zoti jonë është mbi arsh, Xhelle Xhelalu, si i takon madhrisë së tij. Meselia e tretë, të cilën e mësojna nga ky ajet, është rrena e jehudive se na i besojna asaj që na ka zbrit Allahu neve. Na i besojna asaj që na është zbrit neve. Pra ata kur kanë thënë nuk minu bima unzile alejna, ne e besojma që kanë e zbrit neve. Aja kanë posë për një me, a vetëm me bo muabe dhe diskutim, diskutim. Pra nuk kanë besue. Argument është vrasja pengamberve. Nëse në të vrat nuk shkrun me vrat pengamberi, madje në të vrat shkrun me besu Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Në të vrat shkrun me besu Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu në surën El A'raf, ajeti 157, Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-tawrati wal-injil. Ka than Allahu Jalla wa Ala ayat 157 te sures al-A'raf, ata te cilat e ndjekin rasulin, nabiin, ummi, i cili zgjidhim dhe lexim, pas e ka than alladhi yajidunahu maktuban 'indahum, te cilin e gjejn te shkruar te ata. Ku e ka citu fit teurati wal injil, në teurat dhe injil. Pra Allahu Gjellalu thot, a e besoni ju teuratin? Po. Që a shkru në aty? E para prej kundërshtimeve që kini ra është se kini vra pengamber. A ty nuk shkru me vra pengamber. Dhe tjetra, a ty shkru me besu Muhammedin së sellem. Pra fjala juve, na e besojmë teuratin, një Kur'anin, është fjale kot, se a ty shkru me besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu jëmuruhum bil ma'rufi wa jënhahum anil munker. Allahu Gjellë Gjellaluhu e përshkujti Muhammedi sallam se ata e kanë të shkruar Muhammedi sallam në Tevrat, i cili urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja. Urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja. Mësimi i katërt të ndëruar lezëm nga ky ajet është krenëtësia dhe rebelimi jehudive, ku ata me çdo formë mundohen me mohue Zotin dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Vetëm që shkojë për shtati me tekat e tyre. Shkojë për shtati me tekat e tyre. Dhe nëse ju kujtohet, ata shkuan edhe më larg. Kur i than Musait alayhi salatu wasalam, "Lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra." Ne besojmë atyje derisa ta shohim Allahin haptazi. Sikur këta që dalin sot, të se të mbajnë vetën për shkencëtar, e mbajnë vetën për intelektual, e mbajnë vetën për studiues, e thonë, nasi besojnë a Zotit dërsa të dalin të shofna. Të shofna në laborator, në enzirin, ha, kamerat apo diqka, pra fakt e lipin. Dërsa Allah u Gjellegjella këtë univers në ka po fakt, andaj kanë thonë djetarët se besimin e Zotit në Gjellegjella lu është i pashmangëshëm. Ska mundësi, njeri ju ma shpejt e shmang vetën se sa besimin Allahun të bareke vë të ala. Mirë po krenëtësia dhe mendjemësia dhe rebelimi. Dhe njeri ju në brenda gjakut të ti e ka madhështin. Dënë me, dënë mu madhështue. Me zdo forë. Andaj ata, kur thonin na nuk i besojnë për dhe sa se që në ka zbit neve, ishte për çka? Vetën për me embulu i natin. Vetën për me embulu e i natin e tëre. Pra, mësojmë nga kjo ajet i natin e njerëzve. Andë e tha Allahu Gjellë Gjellalu në shumë prej ajeteve se ata nuk besoj të të shofi ma vonë dhe të vinë disa ajete, ku Allahu i citon si ziliqar. Ata e urrejnë mizbrit diku tjetër prej të mirave të Allahu të bareke vë të ala. Prej mësime që i nxjena nga kjo ajete ndëruar lezër është et të shëbbu. Pra, jehudit regull i nati, mirë pa ka mundësi dikush me ranë këta jetë. Dhe ne e përmendëm, se Shekhu Lisamet i Mije ka thanë, krejtë e ajetet jehudive dhe krejtë ajetet e krishterë, që kanë zbrit në Kur'an, për kanë ka zbrit? Për jehudit e për neve. Me pa zbrit ajetet e jehudive për jehudive, i bje Kur'ani më koni atënve, ato e se e mohojnë. Tani paramendo një grumbulli ajeteve që e përbojnë një pjesë të madhe të Kur'anit, paramendo jehudit si besojnë. Musliman thojnë këto janë për jehudit, këto ajete kumë besin. Pra, pra me ndonë një diçka konkrete edhe ajete. Allahu Gjellore ka zbit në librin e muslimanve. Dhe tani musliman thojnë, po valla këti jehud janë konë shumë të këqi. Jehud thojnë na si besojnë a këto ajete. Ta që të ajete kush du të me mësu për këtinve? Jehudit thojnë na se pranojnë Kur'anin. Këto shka e pranojnë Kur'anin, një numër i madhë i të në thojnë, këto kanë zbit për jehudit. Dhe këto ajete jesin pezull, por si jesin pezull, e na në kokën tonë mendojnë a pezull, këto zbritin bineve. A doj Shekhu Lislamu të imi është argumentu me këta ajete të jehudive, por ata shka e bojnë musliman. Dhe shpesh ka thonë kjo vepër e krishterve. E ka bojnë musliman. Ki nuk dhe me thonë sa ti thonë ati krishter, por që kjo vepër, në Kur'anet që cume si krishter, si jehudit. Ande ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju do t'i ndjekni gjurmë të atyre të cilët kanë qenë para juve. Than sahabët, ja Rasulullah, krishter dhe jehudit, a kanë tjetër? Ata janë që kanë me qenë më shumë. Andaj, mësimi i pesë dhe shumë e rëndësi është se nga kjo ajet neve kuptojmë se kushdo që vepron me këtë metodologji i ngjason jehudive dhe krishterve. Cilë është ajo? Kur ti i thu dikujna, kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kështu ka thonë Zoti Xhelel Xhelal, kjo është dispozita e qartë. E kështu më radh, ai thotë kallëzoma me dhëbin tëm. Pra ai e nxjerr me dhëbin si diçka të palëvizshme, qoftë ajo edhe nëse mohohet hadithi apo refuzohet ajeti. Kjo vëllazër çithojnë, pse i thonë jehudizëm? Pse i thonë jehudizëm? Tash para mendoni. Allahu Xhelel Xhelal i quajti jo besimtar jehudit kur thanë, nëse besojnë Kur'anin, na e besojnë atë vratin. Mirë, njani thot, unë e zdu me një për këto ju shakadzoni për haditheve. Unë e du me dhejbin tem. Cile më e randë? Njani i cili e mohon ajetin, tu mbështet në të vrat, apo a i cili e mohon ajetin dhe hadithin, duke unë mbështet një me dhejbë të prej me dhejbëve njërës. Cile më e randë? Aja mbështet të vrati, që në liber i Zotit, Ky mbështetet në njëri. Andaj Shejh Rusam të imi e ka shkryt libra dhe kanë shkryt djetarë gjithmon e kanë lanë vasijet se as njanit për njëve nuk i lejohet, si Ebu Hanifja, si Imam Qafiju, si Imam Maliku, si Imam Ahmedi, nuk kanë leju dikush mi mora ato për bazë në hedhin e pengamberi s.a.s. Qysh mune taj, ajo ngrit me pengamberin, tash aj bat mëj malë se pengamberi s.a.s. Aj nuk ka thonë kështu, njerëzit pas taj e kanë ba. Andaj thot Shejh Rusam Ibn Qayyim el-Jauzije në librin e tij Ruh, thot kur të bashkohet këtë shkuptimi i hoxhës me qëllimin e mirë ti dhe me qëllimin e keq të ndjekësit, thot vaj halli për fejen. Pra vjen njani për djetarëve, studion dhe e nxjerrë dispozit. Gabon, qëllimin e ka të mirë, ai ka dhënë maksimumin. Dhe njani ka i shkon për shtati kjo. Dhe që ka thonë hoxha jonë? Ka thonë me dhebi jonë, e kështë më ratë. Mirë, po ki ka thonë me dhebi jonë, nuk e ka me studim, asë se ka me fe, asë nuk e qëtë për para ditën e gjikimit, varrin, logarin. Po dhëtë shuj se mirë, që të fetfat mira koka. A ne kanë thonë disa djetarët se me mbledh për qdo me dhebi ka pak, që kanë thonë lejesa del një fe e cila s'ka haram të hiq. Dikush për me dhebeve e ka leju një loj të alkoholit, i cili së shpirushit. Me të uil, kanë gabu. Do kanë thonë se jo çdo lloj kamate është ndalume, ka do forma si janë haram. Do kanë fol për disa martesa që janë haram. Nëse njëri ndalë dhe i bledh kit kapak, çu do pas ka thonë çiki? Çiçi do pas ka thonë çiki? Del një fe ha pa haram, pa ndalesa, pa farze. Pse? Se gjithmonë ekzistojnë këto në dunjë. Andaj kanë thënë dietarët men tetba ar-rukhas tazandaq, kush i ndjek lejesa, ku ka malet diçka. Ai në fund del zindik, Allahu na rujt. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: "Men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Kush i ngjason një popull është prej tyre. Tani kanë thënë dietarët, a çdo vepër që ai përngjason del ka ata? Jo, por ndyshe smet musliman. Mir, po çat dispozit që i ngjason, çat dispozit e merr. E më e madhja në këtë ajet që ne jemi këtu te kjo ajet, i cili është me refuzu ajetin dhe hadithin, tu thon nuk minu bima unzile alejna, ne e besojna tonën. A ka përkarshi Kur'anit e jona e juvja? Ska. Në raport me Kur'anit dhe hadithin, ska e jona e juvja. Krejt hakin Kur'an dhe hadith. Ndërse e jona dhe juvja është orvatje, mund për ta kuptu. Ka mundësjune, mundona me kuptu dhe jahuqi. E kështu me ratë. Ndërsa, për shembo, sigur që dalin sot, loj loj, i qoro ditu, e njëri i cili mundohet me tregu diçka, thot sahabët janë munu, ja kanë huq. Mirë, ti shka i të po, hëti të munu, edhe aja huq. Ose ki me thonë mundësia me ja huq, ose ki me thonë jësë ja huqi. Nëse thus ja huqi hiq, du të më kanë pengamber, dhe kjo e këdhim. Mirë, tani jemi para dy mundësive. Sahabiju i cili ka jetu me pengamber sram, dhe mundet me ja huq, dhe ti që sot jeton, dhe mundesh me ja huq. Cëli jam më i sigurt? Cili jam më i sigurt? Po edhe ti mundesh më hauç, edhe ai mund të më hauç. Po cili jam më i sigurt? Më i sigurt ai cili ka jetuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ai cili është ka jetuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Andaj msimi i pesë ndëruar dhe zërosh se kur dikush të sharohet e vërteta, të sharohet hadithi, se jot më thon, ama kada se hoxha jam ka kuptuar kështu. Ama kada se mezhebin Hanefi kjo s'qëndron, mezhebin Hanbeli kjo s'qëndron. Ajo që ka qëndron të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qëndron edhe nuk diskutohet. Edhe nuk përdojmë mi thonë njërës që s'ka me dhejbe. Me dhejbe të egzistojnë. Atë janë forma për me kuptu për nga mberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po kur ta kaptojsh që për e mësëm ka thonë ndryshe, ta është na kena mu ngull në ata që ka e ka thonë dikush, s'kena me shlu për e heq, jo. Andoj Imam Shafiu që ka tha, kujt i bat e qartë hadithi për nga mberin sallallahu alajhi wasallam, dhe ati i qartësot se unë ja kum huq, i qartësot. Jo dhe dune e dije, i e mëson dhe thot, që ke hadith, Shafiu se ka po mirë. Për këtë këtë dashje. Edhe thotë, "Qyri ky sahabja, ka thonë kështu, ky sahabja ka thonë kështu." Ka thonë Imam Shafiu gjuhë në mendimin tim. Dhe kjo fjalë transmetohet prej këtyve. A do të ndërrove? Kjo nuk po dojmë kur gjak konkret me mësudikan ti tash e po mirë o xha, tamam e kuptova. Jo, kjo vetëm për bazë se nuk gjuhet hadithi pse dikush ka thënë ndryshe. Sepse nuk ka tek muslimani diçka më tran se Kur'ani i Zotit dhe hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj fjala Zotit Gjellë Gjellaluhu në gjuhën e jehudive, nuk minu bima unzile alejna, o shfar, inati. Na e besojna tonën, s'ka në Kur'an tonën. Po qëfar ka? Ka Kur'an dhe hadithi pejgamberit së sellem, dhe tjerat janë orvatje për ta kuptu hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Tjetra, dhe me këta përfundojna, është se Allahu Gjellë Gjellë në mësën në Kur'an, qëfar? Kull, felime të këtulu në embije Allahi min kablu in këntu mu'minin. Thëtë Allahu Gjellë, pse i vritni të pejgamberët e Allahut për para, nëse jeni besimtarë në të vratë? Këtë qka quër në gjuhën e djetarëve, ifhamul khasmi bi iqametil hujjeti alejhi min fi'lihi. Me janë ngrit dikujt dispozitën, apo argumentin, apo me janë hek arsyen, nga vetë ajo qka aje besën. Dhe kjo është prej kuvetit matë matë qka mundet me pas një musliman. Dhe Shejhul Islam ibn Tejmije është shqu me këta. Andaj Ibn Qayyim el-Juzeyy, kur e ka përshkruajtur hoxhën e vet, Ibn Tejmijen, ka thënë, ai ju bante demant i thtarëve të kotës, filozofave, krishterëve, jehudive, bidatxive, me vetë ata që ata e besojnë. Pra ai e studion të krejt ideologjinë e tyre, e thonë të qysh po do me erëzu, në përmet tonës atanës, ja urzon të me të tyre. E thonë të për shembull, i thëjë kja Aristotelit, këshirë që ka thonë për shembull, para këtina, ha, një filozof më herët se ti. Ka thonë, a e pohon këtë filozofin? Po. Ka thonë, këshirë që ka thonë ki, kontradiktohet me tanë. I ka rëzu njëri me tjetërin. Por shembull, të zilive, ju ka bo demant me kanë, me filozofa. Nga sa mu të zilit e kanë dërdërtu me filozofa. E sharive ju ka bo demant me qka? Me mu të zili. Mu të zilive ju ka bo demant me shari. Po i ka përplas nërme të veti. Nga se ka thonë këtu këtë kanë pitë kotës. Dhe Allahu Gjellë ta e ka pëhun Kur'an. Kull, felime të këtulu në embija Allah i min kablu in këntu mu'minin. Shiko, tani jahudiju thotë, unë i besoj të vratit. Su më intereson Kur'anin, në regull. Na nuk, ne edhim që ti si beson. Po ta shohmin që këtë fjala i vërtet. Sikur t'i kësh ka thotë, ka thonë, unë jam hanefi. Në regull. E qenime me thejmin hanefi. Unë i thotë, unë jam shafi, në regull. Nga se ti kur thush jam shafi i, kjo s'do me thonë se hanefijat ka thonë ti e bo hanifja. A ki dal ka unë e po? Hiq më stani i mo. Kjo, do më ndush më ka një qment me besu kështë. Që dikush, pse përkacot me një me dheb, që aj, sa herë që ti thoi dikush, o ti ka dal që kjo ka bima, ja ka dal thotë zonë e hoxha e më thëndri. Së mundët, kjo së egzistor. Tani Allah u që thotë, mirë, ju se besonin Kur'anin, në rego, a po thoni që besonin të vratin po, a shkruun të vrat me vrapin nga mber? Nuk shkruun. Nuk shkruun. A da një ditë për ditë e pengamberi së sellem, ishte kishtë arë një rast gjykimi, ku këshim ba zina një jehudike, me një jehudi, dësa ata kanë qenë marveshje me gjyku pengamberi së sellem, me styrë. Dhe e prunë të pengamberi së rrasin, dhe tha pengamberi së rrasin, do të gjykoj me librin e Zotit Gjeli Gjelalu. Ata thanë, a do të me gurzua, pengamberi së më tha, me librin e Zotit Gjeli Gjelalu. Ata rrë tha, bjene edhe librin e juve. E prunën, të vratin. Atare njëni për tënve e vendosi dorën. Atare janë shkrujt në plaka dhe në fletore më të mloja. Dhe ka vendos dorën të ajeti cili thot gurzone atë cili ban zina. Atare pengabeli se se më tha largoje dorën. Dhe e pan se si është brit ligja Allahu Gjeli Gjelalu në Tevrat. Andaj prej mësime dhe shka i mësojnë, mësimi 6 në këtë ajet është ndëruar lezër se muslimani qysh i demanton dikujna. Por që e më së shkojmë larë. Jemi në kohën e sistemeve ndryshme dhe ligjeve ndryshme dhe propagandave ndryshme. Të gjitha janë bashkume se feja Zotit Gjellali ka fajet. Mirë. Tani, ata kanë vendosh një ligjë. Dhe për ditë ndrojnë. Kur t'i konvenojë? Neve bojmë pytje. Bojmë pytje. Dikush të të patë, i nësë intereson. Nuk në intereson, dhe neve na kemi për me bindë vetën, jo ata. Na kur lexojm Kur'anin e bindmi veten për me shtu bindje në Zotin ton Xhelel Xhelalu. Na dim se ata nuk çon peshë sa ata, as Kur'ani as hadithi. Mirë, ata thonë, ligji jon është i shenjtë. I paprakshëm. Rregull. Fjala i paprakshëm te këtë njerëzin dunjë i bie që ajo është livrit, nuk lëviz kurr. Nga sa është e paprakshme. Dhe fjala e shenjtë i bie që ajo nuk ndryshon. Për shembull, te neve fjala e Zotit Xhelel Xhelalu, kul huwallahu ahad, është e shenjtë, s'livrit kurr. Kur nuk mund më ardhë më thonë, ka dalë, që 1400 vjetë u konë e hadë, shtash me bojnë a i thmejnë. Kella, kursësi. Se bjen shejtëria. Mirë. Ata për shembull e vendosin një ligj. Dhe ngjyrë është i shejt. Kush do që vjen ndesh me këta penale e kështu me radhë. Në regu. Kur ndryshohet mas 50 vjetëve, apo 100 vjetëve. Tani, qëfar dispozite ka ajo që cila është pezullua? Dhe ato për ditë ndryshojnë. Kjo argumenton qka? Se ata nuk i qëndrojnë pas asni sendi, pas levërdive të tëre. Andaj Allahu Gjellë Gjellë u qka tha në Kur'an. Lau kane fihi me alihetun illa Allahi le fesedete. Me pas pas zotë atjerë përveç Allahot, ishin prish qije dhe tokën. Tho që i khlisamë të i mije. Allahu në ka folë këtu me supozim. Pra, përfityrone dy zota, që është e pa mundur. Thotë Allahu Gjellë Gjellë, më pas konë qijel dy zota, ish prish univerzi. Pse? Njani përshemë, pi zotave kishton, une po du me bo kja metin sot. Cëli e kish bo tash? A i tjetër thot jo. Cëli e kish bo? Fakti që ki univers funksionon me një drejtues, argumenton qëfar? Ha? Regullësia e këti univers argumenton për një zot. Mu kanë dy prishet. Andaj ata gjithë monë kanë prishet të rendit. Pse? Se s'ka dishka të palëvishme. Gjithë shka është e lëvishme. Andaj e quajnë edhe ligjën e tyre pragmatik. I bje që shka të mbaje mu dobi. Çka do mbaje mu do bi. Andaj kjo është ajo që më ka përmend Allahu xhelel xhelal dhe muslimanët e nderuar vetë do të më mësu këta. Do të më mësuar. Nuk kanë vetëdijshëm. Dikujt kur ti baje demand apo kur ti mësoje fenë Zotit xhelel xhelal dhe don më hedh poshtë atina. Ti thuj, ti e beson tonë. Dikush për shembull zakonisht mbështetet me bedhëve, apo a ka thotë po ju kështu ama na me dhëbin ton. Cili me dhëbin ton? Hundon me vao subhanallahu zhveshën me dhëbin jon. Apo çoroditjen me dhëbin jon. Dasma të shfrenume me dhejbi jon. Subhanallah i ladhim. Tjep me kuptu sigur. Për shembul, Ebu Hanif jo konë njani cili i kam ledh njerës ka thonë hajde i bajmë këtë cejnët halal. Allah unë arrujt. Na nuk besojna për hoxën kështu. Por ndjekësit ja përlyn hoxës. Ande ka thonë djetarët, sa prej ndjekësve ja u kanë përly fjalët imamave. Si imam Ahmedit, si imam Shafiut, si imam Malikut, ashtu edhe Ebu Hanifës. Ndërsa Allahu Gjellë Gjellalu e pruni një bosht. Dhe bosht i cili është Kur'ani Zotit dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na lutemi Allahu Gjellu Ala që Allahu te bareke ve teala mos ta bën zemrat tona rebele ndaj Zotit Gjellë Gjellalu, po ti nënshtron ato. E lutemi Allahu te bareke ve teala që Allahu Gjellë Gjellalu mos ta mundson që ta refuzojna asnjë të vërtetë që ka zbrit Allahu te bareke ve teala. E lutemi Allahu te bareke ve teala që Allahu Gjellë Gjellalu të ndriçon shpirtat tona me Kur'an, të ndriçon zemrat tona me Kur'an. E lutemi Allahu te bareke ve teala që Allahu Gjellë Gjellalu da ban Kur'anin sendin më të dashur tek neve, e ban fjalën e tina sendin më të ndjekur tek neve. E lutemi Allahu te bareke wa ta'ala inshallah jalla jalla da munson me punua me vepra te mira deri ne diten e fundit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.